اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلان محيي الدين وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت, قابل قدر سامعین و زائرین حضرات, آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی, آج ہم اور آپ جس عظیم شان شخصیت کے عرس سراپا قدس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہیں, ان سے کون نہیں واقف ہے؟ سلطان الشہداء فی الہند حضور سرکار سیدنا مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا فیض و کرم آج لوگ ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے ساون اور بھادوں کی برسات. آج آپ کا یورس کا پروگرام 1000 سالہ ہے. 1000 برس ہو گئے سرکار غازی پاک کو شہادت کا جام نوش کیے ہوئے. مکمل 1000 ہونے کے بعد اس تذکر احتشام کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ اس کے پروگرام کا انعقاد واقعی قابل مبارکباد ہیں. آستان عالیہ کے تمام خدامین اور ذمہ داران حضرات, کیسے پرفتن ماحول میں سلطان الشہداء فی الہند رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام خدامین آستان عالیہ کو, خصوصاً جناب حاجی سید اکبر علی صاحب اور ان کے جملہ آوان اور احباب. علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے, جو سب کے سب حضور سرکار غازی پاک کی بارگاہ کرم میں فیض و کرم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. علماء بہرائچ میں خصوصاً بزرگ و محترم عالم دین حضرت علامہ محمد عمر صاحب قبلہ شیخ الحدیث دار العلوم اہل سنت سید العلوم بڑی تقیہ اور چھوٹی تقیہ دار العلوم اہل سنت مسعود العلوم اشرفیہ کے تمام اساتذہ کرام محب گرامی حضرت علامہ محمد صدیق حسن صاحب قبلہ محتمم المرکز الاسلامی اور مفتی علامہ شمس الدین صاحب قبلہ، یہ جملہ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، رب العزت ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائے. آج سرکار حضور سیدنا غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ کرم میں صرف اور صرف اس لیے ہم اور آپ حاضر ہیں کہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوں. میں عرض کروں گا ادھر کے تمام زائرین سے کہ وہ خاموش رہیں، بہت بڑی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے، شرم نہیں آتی ہے تم لوگوں کو بولتے ہوئے؟ عورتیں خاموش ہو جائیں، سیٹی مت بجاؤ. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ ایسی جگہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، شور غوغا کر رہے ہو یارو، خاموشی کے ساتھ سرکار غازی پاک کا ذکر سن لو. جتنا ٹائم ملا ہے، جتنا وقت ملا ہے، اپنے آقا کے محبوب بندے حضور سرکار غازی پاک کا ذکر جمیل ہو اور ہمارے اور آپ کے زبان پر نزیبا الفاظ ہوں، یہ شرم کی بات ہے، تعجب کا مقام ہے. ادب کا ہست زیر آسما عرش نازک کر، نفس گم کردہ می آئے جنید و باعزی دیجا. آئیے سب سے پہلے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہو. اعلی حضرت اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں، ان کی نعت کیا ہوتی ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس 63 سالہ زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے، وہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بتاؤ پر بھی برسا دے برسانے والے، برسانے والے، بتاؤ پر بھی برسا دے برسانے والے، برسانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، اور کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتح دے دیا، جنگ میں کامیاب ہو گئے صحابہ، سارے لوگ واپس آ رہے ہیں، لبوں پر سب کی مسکراہٹ ہے، بہت خوش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہنسی کا سبب، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم میدان جنگ میں سے واپس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی ہے دشمن کے مقابلے میں، ہم جیت گئے ہیں، اس لیے ہمیں خوشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ تم ایک چھوٹی جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میدان جنگ میں ہم لڑے ہیں، میدان جنگ میں خون بہے ہیں، جنازے خاک و خون میں تڑپے ہیں، وہ چھوٹا جہاد ہے، اور یا رسول اللہ ہم بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہیں، بڑا جہاد کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو، آقا ارشاد فرماتے ہیں، میدان جنگ میں تم تھے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں تمہاری تلواریں چل رہی تھیں، یہ تمہارے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ چھوٹا جہاد ہے، اور اب تم بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہو، تمہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو چوری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو شراب خوری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو بے حیائی سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو عیاری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو مکاری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو غنڈہ گردی سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نگاہوں کا تقدس سلامت رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، پاؤں کا پاکیزہ ماحول برقرار رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، ہاتھ کو طاہر رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، نگاہ کو صاف رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، قلب و نظر کو پاک و صاف رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کے ساتھ ہر دم پرہیزگاری کے ساتھ رہنا یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا بیان، قرآن کہہ رہا ہے دشمنان اسلام کے مقابلے میں تم چھوٹا جہاد کر رہے ہو، اور اپنے نفس کے مقابلے میں تم بڑا جہاد کر رہے ہو، نفس سے جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ ذرا مراد ملاحظہ فرمائیں، آپ ایک مجاہد کے عرصے سراپا قدس میں آئے ہوئے ہیں، آپ اسلامی تاریخ کو سامنے رکھیں اور دیکھیں، جب مذہب اسلام پھیلنا شروع ہوا، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی، اسلام کا کلمہ ہر طرف لوگ پڑھنے لگے، کلمے کے ساتھ ساتھ کچھ جنگوں کا معاملہ بھی سامنے آیا، تلواریں بھی چلی ہیں، خاک و خون میں لوگ لتھڑے ہیں، آبادیاں بھی جلائی گئی ہیں، خاک و خون میں لوگوں کو تڑپایا گیا ہے، پھانسی پر چڑھایا گیا ہے، کھولتے ہوئے تیل میں انہیں ڈال دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں سامنے آتی رہی، مگر اسلام بڑھتا رہا، اسلام پھیلتا رہا، عربستان سے اسلام کا فروغ ہونا شروع ہوا اور ساری دنیا میں مذہب اسلام پھیل گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مذہب اسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے آنا شروع ہوا، اور مذہب اسلام کا لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیے۔ ویسے تو مذہب اسلام کی روشنی ہندوستان کی سرزمین پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا، اس کے بعد ہی اسلام کی روشنی ہندوستان میں پہنچ چکی تھی، لیکن باقاعدہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے دور فاروق سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آتا ہے، حضرت مولا علی کا دور خلافت آتا ہے، خلفائے امیہ آتے ہیں، خلفائے امیہ کے بعد خلفائے بنو عباس کا دور آتا ہے، خلفائے بنو عباس کے دور میں اسلام کا بڑا فروغ ہوا، بہت سارے ممالک فتح کیے گئے، بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ اسی قبیل سے بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت راجا داہر کی حکومت تھی، راجا داہر بڑا ظالم و جابر راجا تھا، راجا داہر کا دستور یہ تھا کہ اس نے اپنی سگی بہن مایا رانی سے شادی کی تھی، راجا داہر اپنی سگی بہن سے شادی کر کے اخلاق کا خون کر دیا تھا، ہندوستان کی کنیائیں چیخ پڑی تھی، یہ کیسا دستور ہے کہ بھائی اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کر رہا ہے؟ جو لوگ مذہب اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، پہلے اپنے گھر میں تلاش کرو اور دیکھو کہ شراب کی بوتلیں کیسی کیسی رکھی ہوئی ہیں۔ مذہب اسلام کے قانون کو جانچنے والوں، پہلے تم اپنے سارے معاملات کو سامنے رکھ کر کے دیکھو کہ یہ تمہارے معاملات کیسے ہیں کہ سگی بہنوں سے شادی کی جا رہی ہے، یہ تمہاری تاریخ رہی ہے کہ سگی بہن کو اپنے نکاح میں لایا جا رہا ہے، آؤ ہم تمہاری تاریخ کا ایک جھروکا اور تمہارے سامنے رکھ کے چلائیں۔ کیا تم اس جنگل کا واقعہ بھول جاؤ گے جس جنگل میں ایک عورت کے صرف پانچ پانچ شوہر قرار دے دیے جاتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری تاریخ نہیں رہی ہے؟ کیا ہندوستان کی سرزمین پر ستی استھلوں پر کنیاؤں کا خون نہیں کیا گیا ہے؟ کیا شوہروں کی چتاؤں پر لڑکیوں کو نہیں پھونکا گیا ہے؟ یہ ساری تاریخیں ہمارے سامنے بھارت کی رہی ہیں، اور ان ساری تاریخوں سے ہوتے ہوئے آج مذہب اسلام کے قانون پر ریسرچ کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں. آؤ ذرا دیکھو, راجہ داہر نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کی تھی, مذہب اسلام پھیل تو رہا ہندوستان کی سرزمین پر. اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ مچھیرے راجہ داہر کے ڈکیتی کی شکل میں تھے, ان لوگوں نے صرف 17 تاجروں کا مال لوٹ لیا تھا جو مسلمان لنکا کی طرف سے آ رہے تھے تجارت کرنے کے لیے. ان کے مال کو لوٹ لیا, ان کو قیدی بنا لیا. جب اطلاع پہنچتی ہے تو حجاج بن یوسف گورنر تھا اس وقت, حجاج بن یوسف نے اطلاع بھجوائی کہ راجہ داہر عربیوں کو تم چھیڑو نہیں, راجہ داہر ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم سمندروں کو پار کر کے تمہارے مقابلے میں تلوار کے ساتھ آئیں, یہ ہمارا سیوا نہیں ہے. تم ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو, تم اجازت نہ دو تجارت کرنے کے لیے, تمہارا ملک ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن تمہیں مال واپس کر دینا چاہیے, تمہیں تاجروں کو قید نہیں کرنا چاہیے. راجہ داہر نے جب سنا تو کہا, بڑی باتیں کر رہے ہیں چھوٹا منہ لے کر کے, ہمارے ملک میں تجارت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور اگر ہم قید کر لیتے ہیں تو پھر ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے. تمہارے اندر ہمت ہو تو ہم تمہاری تلواروں سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم تم عربیوں سے گھبرا کر کے اپنے ملک میں تمہیں گھسنے نہیں دیں گے. حجاج بن یوسف کی نگاہ جاتی ہے, ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس بچے کی طرف اشارہ حجاج بن یوسف نے کیا, بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ بچہ کون ہے تاریخ کی روشنی میں؟ حجاج بن یوسف کا بھتیجا لگ رہا ہے. حجاج بن یوسف نے کہا, بیٹا تمہیں ہندوستان کی طرف فوجیوں کا ایک دستہ لے کر کے جانا ہے اور راجہ داہر کے مقابلے میں پہنچنا ہے. بچے نے منظور کر لیا. بچہ فوج کی قیادت کرتا ہوا, تاریخ کی روشنی میں بات سامنے آ رہی ہے کہ بچہ 4,000 لشکر لے کر آیا تھا یا 6,000 لشکریوں کو لے کر کے آیا تھا یا 12,000 لشکریوں کو لے کر کے سندھ کی وادی میں اتر گیا تھا. اسی بچے کا نام محمد بن قاسم ہے. 17 سالہ بچہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلے اتر رہا ہے اور صرف اس لیے اتر رہا ہے تاکہ مذہب اسلام کا قانون بتا دیا جائے, مذہب اسلام کا ضابطہ بتا دیا جائے, مذہب اسلام کا اصول بتا دیا جائے کہ مذہب اسلام اخلاق کا پیغام دیتا ہے, مذہب اسلام مساویانہ پیغام دیتا ہے, مذہب اسلام ظلم و جبر کا پیغام نہیں دیتا ہے. یہ مذہب اسلام کو سمجھنے والوں, آؤ دیکھو مذہب اسلام کیسا مذہب ہے. وہ بچہ جب سندھ کی وادی میں اترا تھا, راجہ داہر کو پہلے امن و امان کا پیغام دیا تھا اور جب راجہ داہر نے امن و امان کا پیغام ٹھکرایا تو میدان میں تلواریں چلی ہیں. تلواریں چلنے کے بعد جب اس 17 سالہ بچے محمد بن قاسم کو فتح و کامرانی ملتی ہے تو ذرا فتح و کامرانی کا وہ دھروکھا بھی تو دیکھ کے چلیے اور وہ ماحول بھی تو ملاحظہ فرماتے چلیے. 17 سال کا جوان ہے, یہ فوج کی قیادت کرتا ہوا جا رہا ہے, 17 سالہ جوان سمندروں کو پار کر کے بھارت کی سرزمین پر آیا ہے, 17 سالہ جوان. ایک روز دن بھر جوانوں کی تلواریں چلتی رہی, جب رات کی تاریکی آتی ہے, رات کی تاریکی آنے کے بعد جوان نے کہا, لاؤ میں اپنے فوجیوں کا جائزہ لے لوں, میرے فوجی سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں, وہ آرام کر رہے ہیں کہ کچھ پی رہے ہیں. محمد بن قاسم نے جب خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا, جیسے محمد بن قاسم نے ایک پردہ اٹھایا خیمے کا تو دیکھا ایک مجاہد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور جب دوسرا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ دوسرا مجاہد نماز پڑھ رہا ہے, اور جب تیسرا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ تلوار سیکل کر رہا ہے. اس طرح سے مجاہدین کے معاملات کو دیکھنے کے بعد محمد بن قاسم کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور اپنے خیمے میں بیٹھ کر کے قرآن کی برق گردانی کرنا شروع کیا, قرآن تلاوت کر رہا ہے. 17 سالہ نوجوان آنکھیں بھیگ رہی ہیں, آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں, صبح کا سفیدا نمودار ہوتا ہے. سجدہ شکر میں گرنے کے بعد جب نماز فجر کے لیے 17 سالہ نوجوان کھڑا ہوا اور مجاہدین کا دستہ صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو محمد بن قاسم نے اپنے فوجیوں کو للکارتے ہوئے کہا, اے میری قوم کے بہادروں, آج میں تمہیں فتح و کامرانی کی بشارت دے رہا ہوں. تب تک ایک لشکر نے پوچھ لیا کہ فتح و کامرانی پہلے ہمیں کیسے مل رہی ہے, ابھی تو ہم میدان جنگ میں نہیں گئے ہیں, ابھی تو ہماری تلواریں نہیں چلی ہیں, ابھی تو ہماری گردنیں نہیں کٹی ہیں, ابھی تو ہم خاک و خون میں نہیں تڑپے ہیں, ابھی سے ہم کو آپ فتح و کامرانی کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ تو 17 سالہ نوجوان نے جملوں کو تاریخ میں نوٹ کروا دیا تھا. 17 سالہ جوان نے کہا تھا, میرے مجاہدین, میری قوم کے بہادر, سنو, میں نے تمہاری رات کی عبادت کو دیکھا ہے, میرا جملہ نوٹ کرو, جس قوم کے نوجوان رات کے عابد ہوتے ہیں اور دن کے غازی ہوتے ہیں، وہ قوم میدانی جنگ میں اترنے سے پہلے پہلے کامیاب کر دی جاتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان رات کے عیاش ہوتے ہیں اور دن کے سجدہ ہوتے ہیں، وہ قوم تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میری قوم کے بہادروں میں تمہیں ذہن دے رہا ہوں کہ علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہد قطار لے، نسائے شاندار لے، قدیم یادگار لے، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، اور محمدی پیام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلت تمام لے، سلام لے، کلام لے، دلاوری کا جام لے، بہادری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے، ابھی تو نوجوان۔ اس جوان نے میدان جنگ میں صبح سویرے اپنے فوجیوں کو پیغام دیا تھا تو دنیا نے دیکھا کہ 17 سالہ جوان محمد بن قاسم نے فتح حاصل کر لی، اور اس سندھ کی وادی سے جب وہ جوان نکلا تھا تو 1,00,000 غیر مسلم اس جوان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ فتح حاصل کرنے کے بعد جوان آبادیوں کو جلا دے گا، جوان نہ جانے کتنی عورتوں کو دیوہ کر دے گا، جوان نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر دے گا۔ لیکن جب دنیا نے دیکھا اور ان سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ جوان بجائے یہ سب کام کرنے کی کھلی آزادی دے دیتا ہے، جوان نے ایسا انصاف قائم کیا کہ رات دن لوگوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا اپنے انصاف کی روشنی میں، تو 1,00,000 غیر مسلم اس جوان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین کا یہ پہلا دستہ بھارت کی سرزمین پر سندھ کی طرف سے آیا تھا، جن مجاہدین نے اسلامی پیغام اس نوعیت سے پہنچایا۔ آپ آئیے دوسرے دستے کو ملاحظہ فرمائیے۔ دوسرا دستہ ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، جس کو محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت محمود غزنوی کون ہیں؟ یہ حضرت محمود غزنوی حضرت سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں۔ حضرت محمود غزنوی کی بڑی عظیم شخصیت ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت محمود غزنوی مقبول ہیں۔ حضرت محمود غزنوی رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، مجاہد ہیں۔ حضرت محمود غزنوی کی تاریخیں پڑھنے کے بعد آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دل مچلنے لگتا ہے۔ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محمود غزنوی تو بھارت کو لوٹ کر کے لے کر کے چلا گیا تھا۔ آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسٹوڈینٹوں کو یہی تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں کہ بھارت کو لوٹ کر کے محمود غزنوی لے کر کے چلے گئے تھے، بھارت کی دولت کو لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ نہیں، تاریخ کا جنازہ نہ نکالو۔ سومناتھ کے قلعے میں 388 کنیاؤں کی آبرو جب ہر روز لوٹی جا رہی تھی، ان کنیاؤں نے آواز دی تھی، ہے کوئی زمین پر ایسا سپوت جو ہماری آبرو بچائے، تو غزنی سے محمود غزنوی چلے تھے۔ ان کنیاؤں کی آہ پکار رہی تھی، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، تب محمود غزنوی سومناتھ کی طرف بڑھے تھے۔ تاریخ کا یہ ماحول کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے؟ حضرت محمود غزنوی جب ہندوستان کی طرف آئے، ہندوستان کی طرف آنے پر آپ نے اپنے تمام سپہ سالاروں کو بھی لگا دیا۔ انہیں سپہ سالاروں میں بڑے عظیم سپہ سالار سالار ساہو بھی ہیں۔ یہ سالار ساہو کون ہیں؟ حضرت محمود غزنوی کے بڑے چہیتے سپہ سالار ہیں۔ سالار ساہو کو کئی مارکے سونپے گئے، ہر مارکوں میں انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ حضرت محمود غزنوی خوش ہو گئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی بہن ستر معلہ کی شادی حضرت سالار ساہو سے کر دی۔ حضرت سالار ساہو سے آپ کی بہن کا نکاح ہوا۔ شوہر بیوی کی زندگی بہت خوشگوار ہے، بڑے اچھے ماحول میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایک طرف مجاہد کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک طرف مجاہد کی بہن کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ستر معلہ ہیں، الحمدللہ تقوی اور طہارت میں اپنے دور کی ساری عورتوں میں نمایاں حیثیت رکھ رہی ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت سید سالار ساہو ایسے مجاہد کی سبیل اللہ ہیں کہ جس مارکہ میں تلوار اٹھتی ہے تو فتح قدم کے بوسے لے لیتی ہے اور آواز آتی ہے۔ یہ اس شیر خدا کا دلارا ہے کہ جب میدان جنگ میں حیدر کرار کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی، اللہ فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ یہ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، اسی کے محبوب دلارے ہیں حضرت سید سالار ساہو، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، چنانچہ دونوں کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے۔ یہ کئی شعبان المعظم کو ہجری 405 کی تاریخ ہے اور سنیچر کا دن ہے۔ انہی دونوں کی گود میں جو پھول کھلا انہیں کا نام سرکار سیدنا مسعود غازی ہے۔ حضرت غازی پاک کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں، بہت اچھے اچھے لوگوں کو خلعت دیے گئے ہیں، بڑی مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ سرکار غازی پاک کی ماں فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے مسعود میری پیٹ میں تھے تو جس چیز کی مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی میں اللہ کی جانب سے اس چیز کو اپنے پاس پا لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ سرکار سیدنا غازی مسعود کی کرامت ملاحظہ فرمائیے۔ ماں کے شکم میں ہیں اور ماں کو جس چیز کی کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی عطا ہے، یہ چیز چاہیے وہ بھی عطا ہے، وہ سرکار سیدنا غازی پاک کی ماں کا مرتبہ اور وقار ہے۔ حضرت غازی پاک کی پرورش ہوتی رہی۔ جب 4 سال کے غازی پاک ہوئے تو پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں اور تیر اندازی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیر میں بھی بڑی مہارت حاصل کر لی آپ نے، گھوڑ دوڑ میں بھی بڑی مہارت آپ نے حاصل کر لی، اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہاتھ میں تلوار لے کر کے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں جانے کا فن بھی آپ نے جان لیا۔ جب 7 سال کی عمر ہوتی ہے حضرت غازی پاک کی تو حضرت غازی پاک کو فوج کی قیادت دے دی جاتی ہے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور اپنے ماموں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، بلکہ جب ہندوستان میں 17 مرتبہ کے بعد میں ہندوستان کا قلعہ سومناتھ فتح ہوا تھا اور سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان کے ساتھ شریک تھے تو آپ کی عمر 12 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ سومناتھ کا قلعہ فتح ہو گیا ہے، 12 برس کی عمر شریف حضرت غازی پاک کی ہے۔ حضرت غازی پاک نے کن کن شہروں کو فتح کیا تھا؟ ان شہروں میں سے سب سے بڑے شہر کا نام دہلی کا دیا جاتا ہے۔ سرکار غازی پاک نے دہلی کو بھی فتح کیا ہے۔ غازی پاک فتح کرتے ہوئے بہرائچ تک پہنچ گئے ہیں، اور جس شہر کو آپ فتح کر لیتے ہیں وہاں پر اپنا حاکم متعین فرما دیتے ہیں اور تاکید فرما دیا کرتے ہیں رعایا کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری تاکیدیں آپ کرتے ہوئے بہرائچ کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ تاریخ کا ورق اس لیے آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں کہ تاریخ سمجھنے والے سمجھے اور دیکھیں۔ جب بہرائچ شریف کی سرزمین پر سرکار سیدنا غازی پاک پہنچے ہیں تو غازی پاک کی نیت جنگ کی نہیں تھی، بلکہ یہ علاقہ جنگلات کا تھا، یہ علاقہ بڑا خوشگوار علاقہ تھا، بڑا صاف شفاف پانی یہاں کا تھا۔ حضرت غازی پاک اور آپ کے مجاہدین نے جب دیکھا تو ارادہ کر لیا کہ قیام یہی کرنا چاہیے، ٹھہرنا یہی چاہیے، اطمینان و سکون مل رہا ہے، یہاں مجھے وطن کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اکثر حصے پر 22 راجاؤں کا قبضہ تھا۔ ان سارے راجاؤں نے مل کر کے حضرت غازی پاک پر حملہ کیا۔ ان سارے راجاؤں کا سردار راجا سہردیو بنا ہوا تھا، اس کا نام سہردیو بتایا جاتا ہے یا سہردیو بتایا جاتا ہے، دونوں ناموں میں جو بھی نام اس کا ہو، لیکن باخوخار راجا تھا، بڑا ظالم و جابر راجا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان راجاؤں کے مقابلے میں ان متقیوں اور پرہیزگاروں کو آنے کی ضرورت کیسے پڑی ہے؟ یہ راجا تو حکومت کر رہے تھے، حکومتیں کیسے بدلی جاتی ہیں، حکومتوں کا تختہ کیسے پلٹا کھاتا ہے؟ جب عوام پریشان ہو جاتی ہے، جب پبلک کی آہیں بلند ہو جاتی ہیں تو حکومت کا تختہ بدل دیا جاتا ہے، تب راجے مہاراجے بدل دیے جاتے ہیں، تب ان کے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار غازی پاک کو آنے کی ضرورت کیا تھی بہرائچ کی سرزمین پر؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ راجا سہردیو کا ظلم کتنا بڑھا ہوا تھا۔ راجا سہردیو کا ظلم اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اگر اس کے وہاں کوئی مجرم جاتا تو زبان کاٹ لی جاتی تھی، ایسی سزا متعین کی گئی تھی۔ اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں اس کے محل میں منگوائی جاتی تھی۔ راجا سہردیو کا یہ ظلم تھا، رعایا کو ندیوں کے کنارے آباد ہونے کے لیے حکم دے دیا تھا وہ ہماری آبادی میں نہ رہیں، یہ راجا سہردیو کا جرم تھا۔ راجا سہردیو غریبوں پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ رعایا پر اتنے خراج متعین کر دیا تھا کہ لوگ دیتے دیتے اگتا جاتے تھے، دن بھر مزدوری کرتا اور مزدوری کرنے کے بعد خراج کے طور پر لا کر کے راجا سہردیو کو دیتا، جب بھی وہ غلامی کی زنجیر ہی میں رہتا تھا۔ اسے کوئی چھٹکارا نہیں تھا. اتنا بڑا ظلم وہ کرتا چلا جا رہا تھا. پبلک پریشان ہے, رعایا پریشان ہے, سارے علاقے کے لوگ پریشان ہیں. یہ کئی راجاؤں سے مدد طلب کی, راجا شوہر دیو نے, اور یہ کئی راجاؤں نے مدد دینے کے لیے کہا, اور وہ اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر کے بہرائچ کی سرزمین پر اترنا بھی شروع ہوئے. چند جھڑپیں ہوئی حضرت غازی پاک سے, حضرت غازی پاک کو فتح مل گئی, راجا شوہر دیو کی فوج بھگ گئی. جب مقابلے میں یہ نہ آ پائے تو صلح ٹھہری. سرکار غازی پاک سے کہا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں, آپ جنگل میں رہنا چاہتے ہیں. ہاں ہم جنگل میں رہنا چاہتے ہیں, آپ جائیں گے جب ہماری مرضی ہوگی ہم چلے جائیں گے. آپ کو حکومت کرنی ہے؟ نہیں, مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے. پھر آپ یہاں کیا آئے ہیں؟ میں اس لیے آیا ہوں, یہ جگہ مجھے پسند آ گئی ہے. اگر مجھے حکومت کرنی ہوتی تو دہلی کو میں نے فتح کیا ہے, میں اسے اپنا راجدھانی قرار دے دیتا. میں نے فلاں شہر کو فتح کیا ہے, میں وہیں پر ٹھہر جاتا, مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے. راجا شوہر دیو نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان مصالحت ہو جاتی ہے, ہم بھی آپ سے جنگ نہیں کریں گے. سرکار غازی پاک مطمئن ہو گئے. ایک ہفتہ کا عرصہ گزرا تھا کہ راتوں رات ان لوگوں نے میدان میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی, اور لوہے کی کیلیں گاڑنے کے بعد حضرت غازی پاک کے ساتھ جتنے مجاہدین تھے وہ جنگلات میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ٹولیوں میں. درد ہے کہ غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک راجا شوہر دیو کی فوج نے حملہ کیا. آپ کے جتنے ساتھی تھے ہمت کر کے سب لے جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور جب میدان میں گھوڑے دوڑنے شروع کرتے ہیں تو لوہے کی کیلیں گڑ رہی ہیں. یہی وہ میدان بہرائچ کا تھا, لوہے کی کیلیں گاڑی گئی تھی. یہی میدان بہرائچ کا ہے, جب مصالحت ہو گئی تو لوہے کی کیلیں کیوں گاڑی گئی ہیں؟ جب مصالحت ہو گئی تو بدہدی کیوں کی جا رہی ہے؟ جب مصالحت ہو گئی تو تاریخ کا جنازہ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اور پاک کے مقدس حلق پر آپ زمین پر تشریف لائے, آپ کو شہادت ہو گئی, دنیا نے دیکھا کہ سلطان الشہداء فی الہند غازی پاک دنیا سے تو چلے گئے ہیں. 19 سال کے قریب یا 18 برس سے کچھ زیادہ آپ کی عمر پاک بتائی جا رہی ہے. بہرائچ کی سرزمین پر غازی پاک کا خون بہا ہے, دنیا نے لکھ لیا کہ غازی کا خون بہ رہا ہے. مسعود بہرائچی, محمود غزنوی کے بھانجے کا خون بہ رہا ہے, لیکن بہتے بہتے خون نے ایک نقش دے دیا ہے, بہتے بہتے خون نے ایک جواب دے دیا ہے, بہتے بہتے خون نے ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے, بہتے بہتے خون نے ایک ذہن و فکر دے دیا ہے کہ خون جب گرتا ہے تو خون ہے جم جاتا ہے, اور ظلم جب اٹھتا ہے تو ظلم ہے مٹ جاتا ہے. یہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون کا پیغام ہے. سرزمین بہرائچ پر غازی کا خون رہا ہے, حضرت غازی پاک شہید ہوئے ہیں. آئیے اب ذرا ہم دیکھیں اور اندازہ لگاتے چلیں, یہ ہندوستان میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دور چل رہا ہے. دوسرا دور ہے ہجری 424 ہے, زمانے رسالت سے کتنا قریب یہ وقت ہے. ہجری 424 میں دوسرا دور مسلمان مجاہدین کا ہندوستان میں آتا ہے. ہندوستان میں مسلمان مجاہدین نے اپنی فتح و کامرانی کا ڈنکا بجا دیا, اسلام کا پیغام دنیا والوں کو دے دیا. لوگ اسلام کا پیغام سن کر کے اسلام کے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں, اور کلمہ طیبہ بھی پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. حضرت غازی پاک کا مقدس روضہ آج بھی لوگوں کی نگاہ میں مرد خلائق بنا ہوا ہے. آج 1000 برس کا عرصہ گزر گیا, غازی پاک کی یاد منائی جا رہی ہے. ان کی یاد نہیں مٹ سکی ہے, اور نہ قیامت تک ان کی یاد کو کوئی مٹا پائے گا. یہ خدامین ہیں یاد کر رہے ہیں, یہ زائرین ہیں زیارت کر رہے ہیں. ان کے بعد دوسرے زائرین آتے رہیں گے, دوسرے زائرین آتے رہیں گے, چوتھے زائرین آتے رہیں گے, دوسرے تیسرے چوتھے خدام آتے رہیں گے, سلسلہ جاری رہے گا. غازی پاک کے خون کی برکت ہے, یہ خون شہیدا ہے رنگ لا کر کے رہے گا. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی کا پیغام دیا تھا, اس پیغام کو آپ ذرا دیکھتے چلیے. 19 سال کے جوانوں, تم اپنی جوانی پر نگاہ ڈالو. 19 سال کا جوان آج دیکھ لے, اس کے اندر تقوی اور طہارت کی بو کس طرح سے پائی جا رہی ہے, گناہوں سے نفرت کا ماحول کس طرح سے اس کے اندر پایا جا رہا ہے. میرے دوستو, آپ گناہوں سے نفرت کرو, یہی غازی پاک کا پیغام ہے. آپ نیکیوں سے رغبت کرو, یہی غازی پاک کا پیغام ہے. آج سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں صرف اس لیے لوگ حاضر ہو رہے ہیں, مجھے کوڑھی کی بیماری سے شفا مل جائے, مجھے فلا بیماری سے شفا مل جائے, میں فلا بیماری سے شفا پا جاؤں, میری فلا تمنا پوری ہو جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آخر یہ ساری تمنائیں کیوں پیری ہو رہی ہیں، یہ سارے فیض و برکات کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا حضرت غازی تک کی شہادت اسی لیے تھی کہ کوہی شفا پا جائیں، شہادت اسی لیے تھی کہ تمام غریب غربت سے نکل جائیں، شہادت اسی لیے تھی کہ تمام مریض شفا پا جائیں؟ ضرور ان ساری چیزوں کے لیے تو شہادت ہے بھی، لیکن شہادت جس کے لیے ہے قرآن بیان دے رہا ہے، حق و زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ سرکار غازی پاک کی شہادت کا جواب یہی ہے، ہم باطل کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم جھوٹ کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے ہیں، ہم گناہوں کے خرمن میں آگ لگانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ فکر سے کام لیں اور اپنے ذہن و فکر میں سوچیں کہ سرکار غازی پاک کی شہادت کتنی رنگین شہادت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ پیارے، آج ہمارے اور آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، مکان کی کمی نہیں ہے، دکانوں کی کمی نہیں ہے، آرائشوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آج دشمن کے مقابلے ہم مروب دکھائی دے رہے ہیں، آج دشمن کے مقابلے میں ہم خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک مرد مجاہد ہے اور دشمن کے مقابلے میں جہاد کرتا چلا جا رہا ہے، ایک مرد مجاہد ہے دشمن کے مقابلے میں حق داد کو بلند کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ آئینے تمام مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، یہ پیغام ڈاکٹر اقبال کا آج بھی دنیا کو جھجھوڑ رہا ہے کہ غازی پاک کی مقدس زندگی دیکھو اور اپنے کردار و عمل کو انہیں کی زندگی میں سنوار لو۔ آئیے ایک بات اور بتاتا چلو، پیارے، ہندوستان کی سرزمین پر یہ سرکار غازی پاک آئے، حضرت محمود غزنوی آئے، حضرت محمد بن قاسم آئے، شہاب الدین غوری آئے، خلجیوں کا دور آیا، مغلوں کا دور آیا، لودیوں کا دور آیا، یہ سارے دور ہندوستان میں سلاطینوں کے آتے رہے، ان سلاطینوں نے اپنے اپنے دور میں ہندوستان میں کام کرنا شروع کیا، غازی پاک نے کون سا کام کیا، ان کے ماموں نے غزنی سے آ کر کے کون سا کام کیا، ظلم کو ختم کیا تھا ہندوستان میں، کنیاؤں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی، اس ماحول کو ختم کیا تھا ہندوستان میں۔ لودیوں نے کیا کام کیا تھا؟ لودیوں نے وہ کام کیا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر مجرموں کو قلعوں کے اندر بند کر کے سزا دی جا رہی تھی، ان کو کنواں میں ڈال کر کے بند کیا جا رہا تھا اور بند کر کے ان کے اوپر سزائیں مسلط کی جا رہی تھی۔ لودیوں نے اس قانون کو توڑا اور اخلاق کا پیغام دیا۔ صاحب الدین غوری کی حکومت کیسے آئی ہے آپ ذرا ملاحظہ کریں، آج بڑی بے باکی کے ساتھ ہندوستان کے کچھ لوگ صاحب الدین غوری پر تبصرہ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب الدین غوری نے پھر سبھی راجا کو شکست دیا تھا، ہم صاحب الدین غوری کی اولادوں سے بدلا لے لیں گے۔ ایک کٹہر برہر کھانے والے لوگوں، تم صاحب الدین غوری کی اولادوں سے بدلا لینے کے لیے مت سوچو، صاحب الدین غوری کی اولاد ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں غازی پاک کے غلام آباد ہیں۔ صاحب الدین غوری کی اولادیں تھیں وہ چلی گئیں، غازی پاک کے غلام کل بھی تھے اور بھارت کی سرزمین پر آج بھی ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب لوگ کہتیا کرتے ہیں اما بھارتی تقریر کر رہی ہے کہ صاحب الدین غوری کا بدلہ ہم لے کر کے رہیں گے، جنہیں کٹیار تقریر کر رہے ہیں کہ صاحب الدین غوری کی اولادوں سے بدلہ ہم لے کر کے رہیں گے، اٹل بہاری کے ذہن و فکر کو ملاحظہ کیجئے کس طرح سے رقیق حملے ہو رہے ہیں۔ میں ہندوستان کے حکمرانوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار غازی پاک کے 1000 سالہ عرض سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارت سونے کا چڑیا ہے، اس کو سونے کا چڑیا رہنے دو۔ بھارت کو کس طرح سے مسلمانوں نے سجایا ہے اور بھارت کو کس طرح سے خوبصورت بنایا ہے، بھارت کی رونق غازی پاک کا روضہ ہے۔ اگر سلطان غازی پاک نہ ہوتے تو بھارت میں یہ رونق کہاں سے ہوتی؟ غریب نواز کا روضہ نہ ہوتا تو بھارت میں بہاریں کہاں سے ہوتی؟ نظام الدین محبوب الہی نہ ہوتے تو بھارت کا وقار کہاں سے ہوتا؟ بختیار کاکی نہ ہوتے تو بھارت کی رانائیاں کہاں سے ہوتی؟ ان سارے بزرگوں کی تاریخیں آپ سامنے رکھتے چلو، ان بزرگوں نے بھارت کو سونے کا چڑیا بنایا ہے، ان بزرگوں نے بھارت کو بھارت بنایا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو کس انداز سے بھارت کو ان بزرگوں نے بنایا ہے، جب تمہاری ریاستیں چل رہی تھی اور جب تم حکمراں تھے تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں راجاؤں کی حکومتیں بٹی ہوئی تھی، لیکن جب ہم حکمراں ہوئے ہیں تو تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک ہم نے اکیلے حکومت کی ہے، اور تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک ہم نے اس ملک کو اتنا بڑا بنا دیا تھا۔ اس ملک میں ساری چیزوں کو لانے والے ہم ہیں، اس ملک کو سونے کا چڑیا بنانے والے ہم ہیں۔ معیار ڈسکس کر رہا تھا کہ آخر یہ سارے سلاطین آئے کون کون سا کام کرتے رہے. صحاب الدین غوری کو کہو گے کہ صحاب الدین غوری نے جب پرتھوی راجا سے جنگ کی ہے تو شکست ہو گئی. صحیح ہے, صحاب الدین غوری کو شکست ہوئی ہے اور تراوڑی کے میدان سے صحاب الدین غوری شکست کھا کر کے بھاگے تھے. لیکن سنو, جب ہندوستان سے صحاب الدین غوری شکست کھا کر کے جا رہے ہیں تو ہندوستان کی طرف حضرت خواجہ غریب نماز آ رہے ہیں. ایک مجاہد ادھر سے جا رہا ہے, ادھر سے اللہ کا ولی آ رہا ہے. سلطان صحاب الدین غوری تو غزنی چلے گئے اور جانے کے بعد اطمینان کی سانس لیتے ہیں, لیکن حضرت غریب نماز ہندوستان کی سرزمین پر آ رہے ہیں. جب صحاب الدین نے قدم رکھا تھا تو تلوار کو چمکایا تھا, اور جب معین الدین نے اپنے قدم کو اجمیر کی سرزمین پر رکھا ہے تو پیتل گاچی گائے کو زندگی دے دیا ہے. اسی اجمیر شریف کے علاقہ میں غریب نماز آئے, آپ کے ساتھ معتقدین و مریدین تھے. کہا کھانا پینا حضرت ختم ہو گیا, کھانا پینا ختم ہے, ہاں اور آگے بڑھو. جب اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا کہ ایک پیتل کی گائے ہے, لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں, اس کے سامنے دھواں بھکڑ سلگائے ہوئے ہیں. سرکار غریب نماز نے فرمایا اپنے خادم سے, اس سے کہہ دو کہ ہمیں دودھ نکالنے کی اجازت دیتا ہے. ان لوگوں نے کہا بابا تم دودھ نکالنے کی اجازت دیتے ہو؟ کہا کون لوگ ہو چلے آئے ہو, یہ پیتل کی گائے ہے. گائے وہ دودھ دیتی ہے جو جنگل میں چرتی ہے, جانور ہے, اس کو تو ہم پوج رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. سرکار غریب نماز نے فرمایا تم اجازت دے دو دودھ نکالنا میرا کام ہے. کہا بابا دودھ نکال لو گے؟ کہا ہاں. کہا پھر اجازت کی بات کیا ہے؟ غریب نماز آگے بڑھے, ولایت والا ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ کا رکھنا تھا کہ پیتل کی گائے حقیقت میں گائے بن گئی, اس کا تھن دودھ سے بھر گیا. آپ نے فرمایا پیالہ لاؤ, ایک پیالہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار غریب نماز کا ہاتھ لگا, وہ پیتل کی گائے غائب بن گئی, آپ نے اس سے دودھ نکالنا شروع کیا اور سارے دودھ نکال چکے. آپ نے فرمایا ان سب لوگوں کو دودھ پلا دو, تم لوگ بھی پی لو. ان گائے کے پجاریوں نے کہا بابا ہم گائے کا دودھ بعد میں پیئیں گے, پہلے اپنے دھرم کا دودھ ہمیں پلا دیجیے. سرکار غریب نماز نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. ڈاکٹر اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے, نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا, دل ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, صحاب الدین غوری اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے غزنی جا رہے ہیں اور اسلام کا اخلاق ماحول, اخلاقانہ ماحول لے کر کے حضرت غریب نماز ہندوستان میں آ رہے ہیں. سرکار غریب نماز نے اسلام پھیلانا شروع فرما دیا. کسی نے بتا دیا تھا پھر صحیح راجا سے کہ ہندوستان کی طرف ہے ایک پچھم سے فقیر آئے گا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. صحاب الدین غوری نے آدمیوں کو لگا دیا کہ پکڑا جائے اسے. سنان سے جتنے لوگ غریب نواز کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں, سرکار غریب نواز سب کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں. جب پرتھوی راجا کو پتا چلا کہ ہمارے جتنے آدمی اس فقیر کو پکڑنے جاتے ہیں سب اس کا مذہب قبول کر لیا کرتے ہیں تو حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے جوگی جائپال کو بلایا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, صرف ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اسلام کا پیغام لے کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, اور جوگی جائپال بلایا گیا. جوگی جائپال پہاڑوں کے اوپر سے آگ پھینکنا شروع کیا, سانپ بنا بنا کر کے پھینکنا شروع کیا. سرکار غریب نماز کو جلا لایا. حضرت غریب نماز فرماتے ہیں میں نے پرتھوی راجا کو گرفتار کر کے صحاب الدین کے ہاتھ میں دے دیا. صحاب الدین پکڑ اس کو, پکڑ. غریب نماز ہندوستان اجمیر میں یہ فرما رہے ہیں اور صحاب الدین غوری غزنی میں لیٹے لیٹے خواب میں سن رہے ہیں اور محمد فرار فرما رہے ہیں, شیخ طریقت کی صورت دیکھ رہے ہیں. غزنی سے اٹھ کھڑے ہوئے صحاب الدین غوری, اٹھ کر کے صحاب الدین غوری نے اپنے فوج کے سپہ سالار کو بلایا. بھارت کی طرف پھر آکرمن کرنا ہے پھر؟ کہا کہ اتنی جلدی؟ ابھی تو 19 دن کا عرصہ گزرا ہے جس میں کے پسینے بھی نہیں خشک ہوئے. کہا چلو ہندوستان کی طرف. ایک فقیر کو میں نے خواب میں اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے, اب جب ہندوستان کی طرف 140,000 فوج لے کر کے صحاب الدین غوری تراوڑی کے میدان میں اترے, 370,000 فوج لے کر کے راجا پرتھوی اترا, جنگ ہوئی. سرکار غریب نماز کا فیض و کرم ملاحظہ کرو, مورخین چاہے جس طرح تاریخ کا جنازہ نکالیں لیکن حقیقی تاریخ یہ ہے کہ صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر 12,000 جوانوں نے تراوڑی کے میدان میں صحاب الدین غوری کے جوانوں نے پرتھوی راجا کے فوجیوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے اور فتح کر لیا میدان کو, جیت لیا. پرتھوی راجا پکڑا گیا, غزنی لے کر گئے. جب شہاب الدین غوری میدان جنگ سے نکلے کسی نے کہا حضور اجمیر کے علاقے میں ایک فقیر آیا ہوا ہے، شہاب الدین نے کہا چلو میں زیارت کروں گا۔ زیارت کرنے کے لیے آگے بڑھے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہونا تھا، اذان آئی، پہاڑی کے پیچھے آ کر کے دیکھ رہے ہیں شہاب الدین تو جس فقیر کو خواب میں دیکھا تھا وہی فقیر مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے۔ شہاب الدین غوری نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی پیشانی پر قدموں پر رکھ دیا اور عرض کیا حضور ہندوستان کا فاتح شہاب الدین نہیں ہے، ہندوستان کا فاتح یہ غریب نماز آپ ہو، اے سرکار معین الدین آپ ہو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو، شہاب الدین نے نہیں فتح کیا تھا، اگر وہ فاتح ہوتے حقیقت میں تو ہندوستان میں رہتے، ہندوستان میں پرتھوی راجا کو شکست دے کر کے اسلام پھیلانے والے غریب نماز ہے، اس لیے غریب نماز ہندوستان میں آئے۔ حضرت محمود غزنوی ہندوستان آئے چلے گئے، وہ ہندوستان کے فاتح تاریخ کی کتابوں میں کہے جاتے ہیں، مگر اہل نظر کی نظر میں ہندوستان کا فاتح حضرت محمود غزنوی کا بھانجا ہے، فتح کیا تھا، ہندوستان کو لیا تھا، ہندوستان میں ہیں۔ جو لوگ ہندوستان کے نہیں تھے وہ ہندوستان سے چلے گئے، اور جو ہندوستان کے تھے وہ ہندوستان میں ہیں، اس لیے ہندوستان میں ہیں یہ، ان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، یہ شہید ہیں شہید، علم غلم لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہیدوں کی قبروں پر سال میں حاضری دینے کے لیے جاتے تھے، شہدائے احد کی قبروں پر اللہ کے حبیب تشریف لے جاتے تھے اور میرے سرکار ان کے لیے دعا فرماتے تھے، پتا چلا کہ شہیدوں کی قبر پر ان کے شہادت کی جن جانا رسول اللہ کی سنت ہے اور دعا مانگنی سرکار کی سنت ہے۔ منا جد کی بدماش اولادوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ولیوں کے مزاروں پر جانے کے لیے تمام خرافات کرتے رہتے ہیں، اور سنی مسلمانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غازی پاک کے عرس میں آ رہے ہو تو 85% سنی لگ رہے ہو، جب تم کسی اور بزرگ کے عرس میں جا رہے ہو تو 85% سنی لگ رہے ہو، جب تم محبوب الہی کے عرس میں جا رہے ہو تو 85% سنی لگ رہے ہو، 85% مسلمان بھارت کا پیشاب کر دے تو 15% وہابیت و غیر مقلدیت بیٹھ آئے گی۔ سنو، اتنے زیادہ سننی ہو پھر وہابیت بڑھ کیوں رہی ہے، اتنے زیادہ سننی ہو پھر دیوبندی بڑھ کیوں رہے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا؟ تو یہ تو عنوان میرا نہیں ہے، میں سرکار غازی پاک پر عرض کر رہا تھا کہ شہید کے عرس میں آئے ہو، شہید کی بارگاہ میں آئے ہو، یہ شہید ہیں، مجاہد کی سبیل اللہ ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سلسلہ سالاریہ کون سا سلسلہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں سلسلہ سالاریہ کوئی سلسلہ نہیں، البتہ سرکار غازی پاک مجاہد کی سبیل اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سرکار غازی پاک ہیں، انہوں نے کیوں ہندوستان کو پسند کیا؟ غزنی ان کے لیے بہتر ملک تھا، آج بھی وہ اسلامی ماحول میں ہے، کل بھی اسلامی ماحول میں تھا، ہندوستان کے لوگ آج بھی پریشان کر رہے ہیں، کل بھی پریشان کر رہے تھے، لیکن سرزمین ہند کو حضرت غازی پاک نے کیوں پسند فرمایا؟ سب سے پہلی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو، میرے سرکار نے صحابہ کی بھری انجمن میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کو بخش دیا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیا، ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں اسلام کے لیے غزوہ کرے گی اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کروا دیا ہے، اور دوسری جماعت جو آخر زمانے میں قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو جہنم سے آزاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے بخشائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مغفور ہیں۔ میرا جملہ یہ ہے کہ ہندوستان کو کیوں پسند کیا سرکار غازی پاک نے؟ آؤ اپنے آقا کا فرمان بھول جاؤ گے؟ آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر الزام لگا دیا کرتے ہیں، جیسے ابھی آستانہ عالیہ کے خادم سید حاجی اکبر علی صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں کتنا فساد پھیلانے والے کچھ لوگ بحرائچ میں بھی آ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، اور ونے کٹیار بھاجپا کے جو اتر پردیش میں صدر بنے گھوم رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا بحرائچ میں، بہرائچ کی سرزمین پر بہرائچ کی جنتا سے کہ ہر غیر مسلم کو بہرائچ کی سرزمین پر راجہ شوہردیو بن کر کے زندہ رہنا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں راجہ شوہردیو کی تاریخ پڑھ لو، راجا شوہر دو ظالم تھا، کیا تم ظالم بنانا چاہتے ہو غیر مسلموں کو؟ راجا شوہر دو رعایا پر ظلم کرتا تھا، کیا تم غیر مسلموں کو رعایا نہیں غریبوں پر ظلم کرنے کا پیغام دے رہے ہو؟ راجا شوہر دیو کے اندر تمام جرائم پائے جا رہے تھے، کیا تم ہندوستان کے غیر مسلموں کو مجرمین کسی حصے میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ تو سب سے بڑا آتنکواد تمہیں کہا جائے گا اور سب سے بھاری کوٹا کا قانون تم پر لگایا جائے گا۔ سنو، یہ ذہن و فکر مت دو، ونے کٹیار کے باپ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، انہوں نے ہندوستان کی کوئی تعریف کی ہے؟ اٹل بہاری واجپئی کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، ان کے باپ دادا نے ہندوستان کی کتنی تعریف کی ہے؟ اور دوسرے حکمرانوں کی تاریخیں اٹھا کر کے پڑھو جو بھارت کی سرزمین پر اس وقت بڑے بہی خواہ بن رہے ہیں، ان کے باپ داداؤں نے ہندوستان کی کون سی تعریف کی ہے؟ ان کی تاریخیں الٹ ڈالو تو ہندوستان کی تعریف کرنے کے بجائے زندہ لڑکیوں کو جلایا ہے، زندہ لڑکیوں کو مارا ہے، سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، بھائیوں کے خلاف جنگ کیا ہے، ایک ایک عورت کو پانچ پانچ لوگ جنگل میں شوہر بنے رہے، یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ لیکن اسی بھارت کی تاریخ جب مسلمان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ذرا جملے پر غور فرمائیے، آج یہ ترانہ کالجوں میں گایا جاتا ہے، آج یہ ترانہ یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتا ہے، آج اس ترانے کو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لڑکے سب پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کون سی خوبی ہندوستان میں دیکھی تھی؟ وہ کون سا چمن ہندوستان کا دیکھا تھا؟ وہ کون سا لہلہاتا ہوا ماحول ہندوستان کا ملاحظہ کیا تھا جس کی بنیاد پر کہہ دیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ ڈاکٹر اقبال تو جس دور ہندوستان میں گزار رہے تھے وہ دور انگریزوں کا دور چل رہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے سارے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ پھر کس بنیاد پر کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا؟ کیوں کہا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ڈاکٹر اقبال کی نگاہ بڑی وسیع ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو ملاحظہ فرمایا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان ہندوستان کی تعریف نہیں کرتا؟ جب ہی ڈاکٹر اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس ملک کی تعریف ہمارے آقا نے کی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر جس ملک کی تعریف کر دے اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب دعا مانگ رہے تھے، اللہ ملک یمن میں برکت دے دے، ملک شام میں برکت دے دے، نجد کے لوگ بھی پیچھے حاضر تھے، ان لوگوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ آقا نے فرمایا نہیں، نجد سے تو فتنہ نکلے گا، شیطان کی سینگ اگے گی۔ نبی کونین نے بتا دیا وہاں فتنہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، شیطان کی سینگ نکلے گی۔ لیکن یہی ہندوستان ہے، ہندوستان کا کوئی فرد میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، میرے سرکار اپنے حجرے مقدسہ پر جلوہ افروز ہیں، لبھائے ناس پر مسکراہٹ ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں تو دل کی دنیا بدل جائے، اور وہ میرے سرکار کے لبھائے پاک کی جب مسکراہٹ آ جائے تو کیسے لگ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی کے لبھائے ناس پر مسکراہٹ آئے تو پتلی پتلی یہ گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرے سرکار فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں، ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ میر عرب کو آئی پوئے فاشہ سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ وہ ہندوستان ہے جہاں سے رسول اللہ کو وفا کی خوشبو آئی ہے۔ یہ وفا کی خوشبو ہندوستان میں کون ہے؟ وفا کی خوشبو حضرت غریب نماز ہے، وفا کی خوشبو حضرت سلطان الہند حضرت غریب نماز ہے، سلطان الشہداء فی الہند حضرت غازی پاک ہے، حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے، وفا کی خوشبو حضرت بختیار کاکی ہے، وفا کی خوشبو نصیر الدین چراغ دہلی ہے، وفا کی خوشبو مخدوم کٹوچا ہے، وفا کی خوشبو بزرگان دین مارحرم طہرا ہے، وفا کی خوشبو اعلی حضرت عظیم برکت ہے، وفا کی خوشبو حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، وفا کی خوشبو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، یہ سب وفا کی خوشبو ہے۔ عرب کو آئی تو جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ وہ ہندوستان ہے، جو وفا کی خوشبو ہے ہندوستان میں۔ اسی لیے ان بزرگوں نے ہندوستان کو پسند فرمایا۔ آج 1000 سالہ عرس غازی پاک کا منایا جا رہا ہے، قربان جاؤ 1000 سالہ عرس پاک پر، 1000 سالہ یادگار پر، 1000 سالہ یادگار میں شریک ہونے والے غازیوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً انتظامیہ اور خدامین کو پورے شہر میں بینروں سے اعلان کیا، اخباروں کے ذریعہ اعلان کیا، محفل خانے کو بقعہ نور بنا دیا، سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہ جانے کون کون چتن کیے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے 1000 سالہ مرد مجاہد کی یاد منائی جا رہی ہے، مرد مجاہد کا عرس منایا جا رہا ہے۔ پیارے ایسے عظیم اور بابرکت مجاہد کی بارگاہ میں حاضر ہو جن کے فیض و کرم کا دریا بہ رہا ہے، جن سے نہ جانے کیسے کیسے لوگ شفا پا رہے ہیں۔ ہر روز خدامین کو، ہر سال خادموں کو فہرست ملتی ہے، کتنے کوڑھی اچھا ہوئے، کتنے نابینا اچھا ہوئے، کتنے کیسے کیسے لوگ اچھا ہوئے، کتنے لوگ صاحب اولاد بنے۔ ان فہرستوں کو اگر دیکھ لینا ہے تو آپ خادموں سے دیکھ سکتے ہو۔ اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ 1000 سالہ برس کی کرامتیں تو نہیں، لیکن 10-20-25-50 برس کی کرامتوں کو ضرور اکٹھا کر کے غازی پاک کی کرامتیں کتابی شکل میں لائی جا سکتی ہیں، اور اس کا سہرا حضرت علامہ صدیق محمد حسن صاحب قبلہ کے سر ہوگا۔ یہ کوشش کریں کہ غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں جو صادر ہوتی رہتی ہیں، ظہور میں آیا کرتی ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے میرے غازی پاک کی کرامت ہے۔ آنکھ مانگنے والے آ رہے ہیں تو آنکھ یارے ہو رہے ہیں، آنکھ مانگنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو بی بی زہرا کو دیکھ لو، ان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے، یہ آنکھ مانگنے ہی کے لیے آئی تھی۔ غازی پاک مجھے آنکھ دے دو، غازی پاک میں نے سنا ہے آپ بہت کچھ دے رہے ہو، چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھ کر کے آنکھ مانگ رہی ہیں تو آنکھ بھی روشن ہو گئی اور بی بی زہرا کا دل بھی روشن ہو گیا۔ غازی سرکار نے روشنی دے دی ہے، آنکھ کی بھی روشنی دی ہے اور دل کی بھی روشنی دی ہے۔ اگر جسم کے لیے روشنی لینا ہے جب بھی غازی کا دربار کھلا ہوا ہے، اور دل کے لیے روشنی لینی ہے جب بھی غازی پاک کا دربار کھلا ہوا ہے۔ یہ ایسے مسیحا ہیں کہ جسموں کو بھی شفا دے رہے ہیں، اور یہ ایسے مسیحا ہیں کہ روحوں کو بھی شفا دے رہے ہیں۔ روح کا بیمار آئے وہ بھی شفا پاتا ہے، جسم کا بیمار آئے وہ بھی شفا پاتا ہے، اس لیے کہ غازی پاک کا وہ دربار ہے کہ غازی ہندو دربار حالا تیرا، غازی ہندو دربار حالا تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ اس لیے ہندوستان میں دہشت گردی پھیلانے والوں سے میں عرض کروں گا کہ غازی پاک غریب نواز کا روضہ موجود ہے ہندوستان میں، تمہاری ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ مسلمانوں کو مار دہاڑ کاٹ کر کے پھونک تاپ کر کے ختم کر دو، نہیں، جب تک غازی پاک کا روضہ ہے اسلام کی روشنی رہے گی، اور جتنے ان کے روضے سے لگے رہیں گے الحمدللہ امن و امان میں رہیں گے۔ اس لیے تیوسی سی اکناف ہم بزرگوں کے قرب میں رہو، اطمینان پاؤ گے، سکون تمہیں ملے گا، اگر سکون ملے گا تو بزرگوں سے ملے گا، اطمینان ملے گا تو بزرگوں سے ملے گا۔ اس لیے ان کی چوکھٹوں پر حاضری دیتے رہو، مگر حاضری کے آداب بتائے گئے ہیں، طور طریقہ بتایا گیا ہے، ضابطہ بتایا گیا ہے، خلوص لے کر کے آؤ، دلوں کی صفائی لے کر کے آؤ، نیت کو صاف کر کے ان کی بارگاہ میں آؤ اور ایک مقصد کے تحت آؤ، انشاءاللہ ان کے در کریم سے تمہیں بہت کچھ ملے گا، دینے والا رب ہی ہے، مگر اپنے محبوبوں کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے، دینے والا رب ہے، مگر ماں کے سینے سے بچے کو دودھ دیتا ہے، زمین سے اناج دیتا ہے، درختوں سے پھل دیتا ہے، دریاؤں سے پانی دیتا ہے، چاند سے روشنی دیتا ہے، سورج سے روشنی دیتا ہے، دواؤں سے شفا دیتا ہے، دینے والا رب ہی ہے، مگر اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں، نادان محبوب کی چوکھٹ چھوڑ کر کے تو کچھ مانگنا چاہ تو نہیں پا سکتا ہے، محبوب کے در کریم ہی سے تجھے سب کچھ ملے گا۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود۔ تو یہ سب نائبین مصطفیٰ ہیں، مدینہ راجدھانی ہے، راجدھانی سے سارے مال سپلائی ہو رہے ہیں، اے مدینہ کی بارگاہ سے لینے والا تمہارے لیے سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، باڑا پٹ رہا ہے، اس لیے تم لے لو۔ غازی کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا، غریب نواز کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا، بختیار کاکی کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا، نظام الدین کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا، یہ سارے دربار، یہ سارے سینٹر اسی لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے روح کے لیے بھی غذا مل جائے اور تمہارے جسم کے لیے بھی شفا مل جائے۔ غازی پاک کا آستانہ مرجع خلائق ہے، روحوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسموں کے لیے بھی شفا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ان کے عرس میں حاضری کا مقصد ہے نیک بنو، ایک بنو، اور ہزار سالہ عرس کے پروگرام میں آپ کو بہت سارے فیوز و برکات ملیں گے، سب حاصل کر کے جاؤ۔ سرکار غازی پاک کا ایک ہزارہ سال عرس پاک، زندہ باد، پائندہ باد۔ تم علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8، ٹیلی فون نمبر 2309162 9